राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुब्बत जी महाराज द्वारा 12 मई 1994 को प्रातः लगभग 8:30 गीता भवन में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदरमुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। आप कोई बात ऐसी पूछो, देखो बात वो पूछो जो साधन करते हुए हृदय में खटकती हो कि ये बाधा कैसे दूर करे। ऐसे जो भजन ध्यान करते हुए साधन करते हुए ऐसी खटकती हो वो बात पूछो। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं बढ़िया उत्तर दे दूंगा, मैं जानता हूँ, ये नहीं है। उसे चर्चा अच्छी चले, उनसे बहुतों को लाभ होता है। इस वास्ते लाभ के लिए पूछता हूँ, मेरी विज्ञता के लिए नहीं पूछता हूँ। चुप साधन है ना? चुप साधन तो बढ़िया है, पर चुप साधन समझना मुश्किल है। चुप साधन क्या है ये समझने में कठिनता है, समझ में नहीं आता। इस वास्ते आप सुख साधन क्यों पूछो, दूसरा पूछो अच्छा रहेगा। वो समझने में कठिनता है। काम में कैसे लाए? अगर लाया जाए काम में तो लाभ बहुत होता है, उसे बहुत लाभ है। क्यों? परमात्मा स्थिति स्वतः हो जाएगी, स्वाभाविक ही। ये जो हमारे इंद्रियों का व्यापार है, संसार में जो अपने शरीर का व्यापार चलना फिरना क्रिया है, ये क्रिया ही बाधक है। और पदार्थों का संग्रह भोग करना, ये जो रुचि है ये ही बाधक है। मान है, बढ़ाई है, आदर है, सत्कार है, अनुकूलता है, ये चीज ही बाधक है। केवल ये चीज बाधक है। तो चुप होने से क्या होता है कि ये सब वृत्ति हट जाती है, तो स्वरूप में स्थिति स्वतः उसका अनुभव होता है। और ये जब तक बखरा रहता है तब तक बातें पढ़ लो, शास्त्र पढ़ लो, बहुत सारे दर्शन कर लो, ध्यान कर दो, समाधि लगा लो, परंतु स्थिति की होती है। वह स्थिति हुआ जैसे अपने को करो थे तो अच्छा। कामना नहीं छूट पा रही, कामना नहीं छूटे तब तक कैसे स्थिति होगी बताओ। कामना तो संसार के साथ संबंध जोड़ती है, घनिष्ठ संबंध कामना से ही जुड़ता है। गीता में कामना के त्याग की, भगवान के याद की महिमा बहुत गाई है। मेरे को सुमत 1984 की बात याद है, मैंने राम कथा भागवत की कथा की थी और रामायण गीता जी की कथा की थी। कथा करते हुए गीता की सार क्या है तो आप ही समझ में आया कि कामना का तो त्याग करना और भगवान को याद करना, है दो बात है खास गीता मुख्य। अभी तक मेरी कोई धारणा है, अब समझता हूँ। नशे को कितना वर्ष हुआ देख रहा हूँ, मेरी धारणा बनी। गीता दो पर जोर देती है, कामना के त्याग पर। कामना के त्याग से तो संसार का त्याग हो जाएगा और भगवान के स्मरण से भगवान की स्थिति हो जाएगी, फिर बाकी क्या रहेगा। चौको भैया भाई बात कह रहे हैं, एक तो कामना का त्याग भी एक सुख साधन है, दो बात आई हमारे पास। अब दोनों बातों में जितनी मैं कह सकूंगा आ जाएगी, क्या रूप में कह सकूंगा। मैं एक बात बताने में उत्साह मेरा बहुत होता है और बताता भी हूँ, परंतु भीतर में एक ऐसी है कि मैं विशेष जानता नहीं हूँ। एक हमारे कसास है भीतर, और जानता हूँ ये भी है, दोनों है। गीता का भाव जानता हूँ ऐसा भी है, परंतु कैसे सबका कल्याण हो जाए ऐसी बात मैं जानता नहीं हूँ। मैं जितना जानता हूँ उतना कहता हूँ, जोर से चेष्टा करता हूँ, फिर भी देखने में नहीं आता। तो बात यही पीछे उलट आती है कि कहना आता नहीं, समझना आता नहीं, तो वो जाता नहीं क्यों, कि मैं जानता नहीं। ये हमारी स्थिति है। अब बताओ क्या करूं। कामना के त्याग की बात मैंने बहुत सुबह बताए, आई याद। अब आप देखो याद आएगी कि नहीं आएगी पता नहीं है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम राम राम राम राम पराक्रम नमर्बंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय त्रिवेत्री गोपालाय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान् नवनीतदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बमलाधरोषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओम नमोस्तु परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरुचरणौ नमः। हरिः ओम नमः नमः। राम राम राम। एक खास बात मैंने बहुत बार कही है और वो ही कहने की अभी मन में आ रही है। आप भाई बहन उस बात की तरफ ध्यान दें। परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए करना नहीं पड़ता है जैसा सांसारिक सिद्धि के लिए करना पड़ता है। ये दोनों में बड़ा भारी अंतर है। खास ये जो हमारे जटी है, ऐसा करें तो प्राप्ति होगा, ऐसा करें तो प्राप्ति होगी, करें, ये करने से प्राप्ति संसार की होती है। ऊंधार्थ मत समझना, जप करना ही छोड़ दे, ध्यान करना, गीता का पाठ करना छोड़ दे, सत्संग करना छोड़ दे, ऐसा ऊंधार्थ मत पकड़ना। साक्षात सिद्धांत की बात यह है कि तत्व की प्राप्ति होती है, वो क्रिया द्वारा नहीं होती। क्रिया द्वारा वही प्राप्ति होती है जो उत्पत्ति विनाश वाली वस्तु है। क्यों? सांसारिक वस्तु अप्राप्त है, अप्राप्त के लिए क्रिया होती है। नित्य निरंतर प्राप्ति के लिए क्रिया से दूर हो जाओगे तब तुमको प्राप्त नहीं हो सकोगे। जितना करोगे तो करने में क्या है कि प्रकृति का कार्य है दो, एक तो है पदार्थ, एक क्रिया। तो पदार्थ और क्रिया के अधीन आप होंगे तत्व को प्राप्त नहीं हो सकोगे। एक खास बात है ये, इसमें शंका करो फिर कर लेना। अभी तो मन में आई हुई बातें कहता हूं, आप लिख लेना फिर प्रश्न कर लेना। कारण क्या है कि परमात्मा की प्राप्ति तो है और संसार की अप्राप्ति है, प्राप्ति है ही नहीं। मुख्य बात जच गई कि संसार तो हमारे प्राप्त है और परमात्मा प्राप्त नहीं है, ये बात बैठ गई। अब क्या करें? परमात्मा अप्राप्त हो सकते नहीं, परमात्मा में ताकत नहीं जो अप्राप्त हो जाए और आपकी ताकत नहीं जो आप प्राप्त परमात्मा अलग हो जाओ, दोनों में शक्ति नहीं है। परमात्मा सर्व समर्थ है परंतु हमारे से अलग होने में असमर्थ है, बिल्कुल सामर्थ्य नहीं है भगवान में परमात्मा की, कैसे हो जाए बताओ। तो सब में कण कण व्यापक है, पहले वे परमात्मा ही है, सब संसार पीछे प्रकट हुआ है, तो वे बीच सोने को निकालने में गहरा कैसे रह जाएगा, बर्फ में से पानी निकालने से बर्फ कैसे रह जाएगा, बर्तन में से मट्टी निकालने से मट्टी बर्तन कैसे रह जाएगा, शस्त्र अस्त्र निकालने से लोरा कैसे रह जाएगा, ऐसे परमात्मा से रहित कोई कैसे हो जाएगा, बर्फ निकालने से पानी रह जाएगा और पानी निकालने से बर्फ रह जाएगा, एक ये दिखने में दो दिखते हैं, ऐसे जितनी संसार है परमात्मा है दिखने में दो दिखते हैं, परमात्मा से ही संसार है दिखता है। खूब ध्यान देना आप लोग कृपा करके और शंका वो लिख लेना, पीछे बात करना आपने, संसार है दिखता है यही गलती है नहीं संसार। नाश तो विद्यते भावो, ये जो आधा श्लोक है गजब है श्लोक, मैं मत कह नहीं सकता इतनी बात है। नाश तो विद्यते भावो, असद वस्तु का भाव विद्यमान नहीं है, कितनी ठोस बात कही है, कितनी सच्ची बात कही है, आश्चर्य आता है कि विलक्षण भगवान की वाणी विलक्षण है। जो नाशवान असत वस्तु है, असत वस्तु अभाव नहीं, जिनका जिनकी सत्ता थिर नहीं है, सत्ता है ही नहीं मूल में, उसका विद्यमानपना हो ही नहीं सकता। तीन धातु है पूर्व व्याकरण में, यही है खास। तो असत की सत्ता विद्यमान नहीं है, कितना विलक्षण शब्द कहा है। आप अस वस्तु को देखते ये वस्तु है तो इसकी सत्ता विद्यमान नहीं है, मान इसका होना पड़ा विद्यमान नहीं है। क्यों कि आप समझो ये कपड़ा जब बना था तब ऐसा ऐसा था क्या, नया था, और वो पुराना हो रहा है, पुराना किस वर्ष में हुआ, किस महीने में हुआ, किस दिन में हुआ, किस घंटा में, किस मिनट में हुआ और किस सेकंड में हुआ, तो प्रत्येक सेकंड में बदला है। ये जितना संसार देखता है ये प्रत्येक सेकंड में बदलता है, सिवाय बदलना के इसमें कुछ तत्व है ही नहीं, केवल बदलना बदलने की क्रिया ही थूल रूप में सही रूप से दिखती है, अखास बात है। तो अब बात कही कि नाश तो विद्यते भाव, असत भाव न विद्यते, असत की सत्ता विद्यमान है ही नहीं, कहां विद्यमान है, कहने में सुनने में देर लगती है, इसके बदलने में देर नहीं लगती है, केवल बदल रहा है सर, केवल बदलने का ही बदलना, जैसे पंखा चलता है तो चक्र दिखता है, वो चक्र नहीं है, अलग अलग है तारी वो, परंतु तेजी से बदलने से वो चक्र दिखता है। ऐसे संसार ये शरीर आपके हमारे तेजी से बदलने के कारण से ही है दिखते हैं, जैसे पंखे का चक्र दिखे, बहुत तेजी से बदलता है, अत्यधिक तेजी से, केवल बदलना बदलना रूप संसार का है, तो बदलना विद्यमान कहा, असत वस्तु है उसकी सत्ता विद्यमान नहीं है, विद्यमान कैसे हो, केवल बदलना ही बदलना पुंज है, ये सिवाय बदलने के और कोई तत्व है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, निरंतर बदलना है, उसका नाम संसार है। तो असत की सत्ता विद्यमान नहीं है, विद्यमान कहां बदलती है, प्रत्येक क्षण में केवल बदलने के सिवाय कुछ नहीं है, इसमें परिवर्तन के सिवाय कुछ चीज नहीं है, और ना भाव विद्यते सत, सत का अभाव विद्यमान नहीं है, सत का भाव विद्यमान निरंतर रहेगा ही, उसका अभाव हो नहीं सकता, और असत की सत्ता विद्यमान रह नहीं सकती। तो सत तो सदा प्राप्त है और असत सदा ही अप्राप्त है, कभी प्राप्त नहीं हुआ, किसी को प्राप्त नहीं हुआ आज दिन तक, और कभी प्राप्त होगा नहीं, कभी प्राप्त हो सकता नहीं, निरंतर जा रहा है, उसे कैसे प्राप्त हो जाएगा, तो उसको क्रिया के द्वारा कैसे प्राप्त कर लोगे, क्रिया से रहित होते प्राप्ति दूर रह नहीं सकती कि वहां ही वो विद्यमान है, तो वो विद्यमान है उसकी प्राप्ति तो सदा है। सबको मौजूद प्राप्त है परमात्मा तत्व, सबको कसाई से कसाई को, पापी से पापी को, चोर से चोर को, डाकू से डाकू को, और नीचे से नीचे प्राणी को, महात्मा को, संत को, जीवन मुक्त को, प्रेमी को, परमात्मा प्राप्त बराबर है सबको, सबको बराबर प्राप्त है। कसी को कम कसाई को ऐसा नहीं है, उसने पाप कर्म उसे कर दिया कुछ, उसने पर्दा अपना मोटा बना लिया, पर पढ़ा लो बने भगवान तो वैसे वैसे उस पर्दे में उसमें उसकी बात सब में वो तो प्रेम है, ज्यों का त्यों है। सदाचारी दुराचारी दो अलग अलग है, ते अपने व्यवहार में है, परमात्मा तत्व में दो है नहीं, सब परिपूर्ण है, पर अनुभव आप पाप करो तो उसका होगा नहीं, क्योंकि उसे पर्दा घन बढ़ा लिया आपने, उसे आठ बड़ी जबरदस्त बना ली, ये बात है। तो प्राप्त बरोबर है सबको, तो अब शुभ साधन कैसे करे, इस बात को आप मान लो कि परमात्मा परिपूर्ण कण कण में। मेरे बचपन की बात याद है, मैंने कोई मान लिया हो, स्वीकार कर लिया हो, साधन कर लिया हो, नहीं कहता हूँ, चाबर पड़े मैं सुनी कि एक सुई टिके इतनी जगह भी भगवान से खाली नहीं है, ये बचपन में सुनी बात है, मेरे कोई असर नहीं पड़ा, ना कोई महात्मा हुआ ना संत हुआ, तो सुनी बात जरूर है, तो किसने नहीं सुनी, आप लोगों ने सुनी होगा, बचपन में ही सुन लिया बात, इतनी जगह भी खाली नहीं है। तो खाली कैसे है वो जगह, तो खाली है पर जगह खाली नहीं है, जगह तो खाली जगह नहीं रहेगी, जगह खुद खाली है पर परमात्मा से खाली नहीं है, ये तो नहीं है, अरे वो है, वो मिट सकता नहीं और ये टिक सकता नहीं, परमात्मा सदा विद्यमान है, वो तो मिट सकता नहीं और ये टिक सकता नहीं, एक क्षण भी टिक नहीं सकता, कैसे टिके, निरंतर जा रहा है, तो निरंतर जा रही है वस्तु, निरंतर जाना ही क्रिया हो रही है, उस क्रिया से निरंतर रहने वाली चीज कैसे मिल जाएगी। तो उसे क्या है, गीता में कहा आत्म संस्तम मन कृत्वा न कैंसिल भी चिंतित, ये तुम साधन बताता हूं, शनै शनै रूपरवेत बुद्धिया धृति गृहीतया आत्म संस्तम मन कृत्वा न कैंसिल भी चिंतित, पतिशन ये सब। तो क्या करे, शनै शनै उपरमेत, उपराम हो जाए, अब चुप साधु बताता हूँ, उपराम हो जाए, जो कोई बात आ जाए बस उपराम हो जाए, उपरती और से हटाना और चीज है, लाना हटाना करना न करना ये चीज और है, उपरती किसका है, कौन से बेपरवाह, ना उसके साथ प्रेम है ना उसके साथ बैर है, ना ये रह जाए ये है ना ये चला जाए ये है, कोई आग्रह नहीं, हमारा संबंध नहीं, जैसे हम यहाँ पर बैठे हैं, परंतु भीतर में जची हुई है कि हमारा संबंध कोई नहीं है, सत्संग वास आए रोड चल देंगे, हमारा कोई संबंध नहीं है इसके साथ, ये जो जची हुई बात है इसका नाम है उपरति। तो शनै शनै रूपरमे, जो बात आ जाए उससे उपराम हो जाओ, विरोध मत करो, हटाओ मत, लगाओ मत, हटना अच्छा है ये भी मत समझो, लगना अच्छा है ये भी मत समझो, अपने मतलब नहीं है, जैसे इतने वृक्ष है तो अच्छी बात, न है तो अच्छी बात, बढ़िया हो जाए तो अच्छी बात, घटिया हो जाए तो अच्छी बात, घट जाए तो अच्छी बात, हमारा कोई मतलब नहीं इसे। इस तरह से मन में वृत्तियां आवे, उन वृत्तियों के लिए वृत्ति रहे मिट जाए घट जाए हट जाए, ये कुछ मत रखो, उपराम रहो उनसे, शनै शनै शनै क्यों बताया, कि उतरना नहीं कि भाई हटरी नहीं है क्या करे, हम तो उदासीन होते नहीं हो सकते नहीं, ऐसा नहीं, धीरे धीरे धीरे धीरे, अपना मतलब नहीं है, नहीं बतस्य कृते नार्थो ना कृते नेह कश्चन न शास्य स्वरूप भूतेषु कश्चित अर्थ निपाश्रया, न तो करने से मतलब है और न करने से मतलब है, न किसी व्यक्ति के साथ में कोई अपना स्वार्थ का संबंध है, तो करने न करने में कोई अपनी बात नहीं, किसी व्यक्ति से कोई मतलब नहीं, किसी वस्तु से कोई मतलब नहीं, इसको कहते हैं उपरति। अपना संबंध विच्छेद कर दिया, जो संबंध विच्छेद हो रहा है, आप साफ वस्तु में जा रही है, हमारे साथ में संबंध विच्छेद हो रहा है, संबंध है ही नहीं हमारा, हुआ नहीं संबंध, होगा नहीं संबंध, हो सकता नहीं संबंध, निरंतर बह रहा है, ऐसे उपराम होकर बैठ जा सदै सदै उपरमित। बुद्धिया धृति गृहत्या, धैर्य रखो, ठीक नहीं, मन लगा नहीं, कुछ हुआ नहीं, अरे घबराओ मत, बैठ गए, एक दिन दो दिन दस दिन बीस दिन पचास दिन नहीं लगे, नहीं लगा अपन ठीक है, तो धृति गृहत्या बुद्धिया उपरमित। फिर परमात्मा है ये सिद्ध करना, मानो है तो एक तत्व ही, उसके सिवाय है नहीं, ऐसा करके किंचित वाले भी चिंतन न करें, ये अपनी स्थिति है, चिंतन न करें। गीता का करना है न किंचित भी चिंतित, न परमात्मा का चिंतन करें, न आत्मा का चिंतन करें, न सत का चिंतन करें, न असत का चिंतन करें, न नित्य का चिंतन करें, न अनित्य का चिंतन करें, चिंतन करें ही नहीं, ऐसी अवस्था में चिंतन होगा, आ जाएगा चिंतन। तो चिंतन कभी कभी तो ऐसा है कि बड़े जोर से चिंतन होता है, कई बातों का जोर से चिंतन होता है, कभी कभी धीरे धीरे होता है, कभी कभी बहुत कम से चिंतन हुआ, धीरे चिंतन हो जाता है ऐसा, तो उसके साथ अपना संबंध नहीं, जोर से आ जाए तो उस मिटेगा, मिट रहा है चिंतन, हो नहीं रहा है चिंतन, मिट रहा है। अनादिकाल से जीव तरह तरह के कार्य करता है, तरह तरह के भोग भोगता है, उनके संस्कार पड़े हुए हैं, वे अब शांत होने से संस्कार निकलते हैं, तो चिंतन क्या हो रहा, चिंतन नहीं हो रहा है, किंतु भीतर भरा हुआ चिंतन निकल रहा है, उसमें अपना मतलब नहीं है, वो संबंध जा रहा है, ये उसमें कदभाव है, तो उसमें आ जाए तो ना तो आ जाए से उसे संबंध है, ना मिट जाए, अपना आग्रह ना रखने का है, ना मिटाने का है, ना करने का है, ना ना करने का है, कोई आग्रह नहीं, ऐसे चुप हो जाए। कोई वृत्ति हो और कोई वृत्ति ना हो, अच्छी आवे तो मतलब नहीं, भगवान का ध्यान हो जाए तो मतलब नहीं, निराकार रूप से ध्यान हो जाए तो हर्ष नहीं करना उसमें, या ध्यान नहीं हुआ तो वैसे दुख नहीं करना मन में, भगवान का ध्यान आ जाए तो आ जाए, न आ जाए तो न आ जाए, ऐसे शांत हो जाओ। अगर ये बात समझ में आ जाए तो जहां चुप हुए वहां परमात्मा में आपकी स्थिति स्वतः है, क्योंकि वो हर जगह है, उससे रहित कोई जगह है ही नहीं, चिंतन कर दो वो भगवान नहीं है, ये मनसा न मन होते ये नहुर मनोवतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदि उपासते, यन मनसा न मनुते, मन से वो मानने में नहीं आता, बुद्धि से वो समझने में नहीं आता, ये नाहुर मनोमतम, जिस शक्ति से मन मनन करता है, जिस शक्ति से बुद्धि निश्चय करता है, वो शक्ति वो एक ताकत है, यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्म, जिस शक्ति से होता है वो ब्रह्म है, तो भगवान का चिंतन अचिंतन कुछ भी हो उसमें रहो, नींद नहीं आए, अगर नींद आती हो तो ये साधन काम का नहीं है, फिर नाम जप करो, कीर्तन करो, ये साधन करो, फिर तुम साधन काम का नहीं है, नींद आलस आ जाए तो वो नहीं होगा, तो कुछ भी नहीं है वो, तो ऐसे कुछ भी नहीं, ऐसे कर कोई आ गया तो जैसे हवा आ गई चली गई, अपने कोई हवा से मतलब नहीं, कपड़ा हिल गया नहीं हिल गया अपने क्या मतलब उससे, ऐसे कोई चिंतन हो गया आ गई फुरना तो आ गई, उसमें विरोध न करना, राजी न होना, केवल उदासीन रहना, ये उपरति, उपरति हो जाती होता रहे, चिंतन आ जाए आ जाए ना आ जाए, अपने नहीं होते से करते नहीं, न करते नहीं, ये श्लोक याद कर लेना, न आने से मतलब है, न आने से, न आने से ही मतलब नहीं, आने से ही मतलब नहीं, अपना कोई संबंध नहीं, तो संदेश दे ऊपर अमित, न कैसे देवी चिंतित, अपनी तरफ चिंतन कुछ भी न करे, आप से आप आवे तो उसे तटस्थ रहो, इसमें स्थित होने से कामना सब मिट जाती है, नरेश्वभीक्षणम मद भावम पुरुषो भाव यथो सिरात। जितने मनुष्य दिखते हैं, जो चीजें दिखती है उसमें सब परमात्मा है। वो है ज्यों का त्यों का ही बोल में, उस है में स्थित रखो। जो बाहर भीतर ऊपर नीचे सब जगह है, ऐसे स्थित होकर उसमें स्थित रहो। तो स्पर्धा सुया तिरस्कार अहंकार के सहित निवृत्त हो जाएगा सब। भागवत एकादश में लिखा है ऐसे अपने जन्म स्थित होगा, उसमें भी सब निवृत्त हो जाएगा। अहंकार के सहित सब निवृत्त हो जाएगा स्वतः ही, क्योंकि प्रकृति है, क्रियाशील है, वो कभी अक्रिय रह सकती नहीं। अरे मिट रही है तो मिट रही को मिटाना है गलती, मिट रही को टिकाना है गलती, उसकी तरफ दृष्टि रहना ही है गलती। जो मिट रही है प्रकृति, उसको मिटाने की चेष्टा करने गलती, और मिट रही है उसको टिकाने की चेष्टा करने गलती, उस तरफ दृष्टि रहना गलती है। आप मिट रहे आप ही हो जा रही हो, क्या मतलब अपने अपने न करने से मतलब न करने से मतलब न किसी शब्द ऐसे से बोल दो है जो हो जाए। अब कहीं याद आ जाओ ना है जो कुछ हो जाओ कुछ नहीं हो जाओ, कुछ चिंता न करे। ये है अचिंत साधन, इससे कामना टिकी नहीं सकेगी, रह नहीं सकेगी। कामना आती है संसार की सत्ता मानने से, संसार की सत्ता है नहीं, कामना किसकी होगी। ये तो संसार निरंतर जा रहा है, उसमें कामना कैसे पैदा होगी। कामना करो उत चल जाएगी सर, कामना करी उत चल जाएगी, तो कामना भी मिल जाती है, असीम ध्यान भी मिल जाएगा। ये अचिंत ध्यान की, अचिंत अवस्था की, अचिंत ध्यान कहते हैं शेर जी। शरणागत जी इसको कहते हैं मूक सत्संग, वे कहते हैं चुप सत्संग, मूक सत्संग। हम कहते हैं चुप साधन, शेर जी कहते हैं अचिंत ध्यान। वही अचिंत ध्यान कह दो, चुप साधन कह दो, और मूक सत्संग कह दो। ये सत्संग असली सत्संग क्यों कहा, कि चुप रहने से सत में ही संग होगा, सत में ही प्रेम होगा। कि रहने वाला सत ही है, उसी से असत रहने वाला है ही नहीं, तो सत में स्थिति होगी और होगी कहाँ। ये मुख सत्संग है, सत का संग है। इसमें आप आधा मिनट रह जाओ, पूर्ण मिनट रह जाओ, और मिनट पर रह जाओ, तो फिर दुख कहने ही क्या है। एक विलक्षण शांति मिलेगी, पर शांति में राजी मत होना। राजी हो जाओगे तो फट जाओगे उस शांति में। अपने तो राजी होना ही नहीं, ना नाराज होना है ना राजी होना है। ये अखंड समाधि सहज अवस्था का अंश है, जैसे एक पैसा अरब रुपयों का अंश है, चाहे छोटे से छोटा है अरब रुपयों का अंश एक पैसा भी। इस तरह से एक क्षण मात्र भी ऐसा हो गया तो सहज समाधि का अंश है ये, उत्तम सहज अवस्था। ये मामूली चीज नहीं है, सहज अवस्था मानो सहज है, वो तो स्वाभाविक है, उसको बनाना नहीं है, लाना नहीं है। आनंद आनंद से उपरा रहो, आनंद लो मत। आनंद आया हुआ दोषी नहीं, और लेना हुआ दोषी होता है। आ जाए कोई अपने क्या मतलब, अभी कहेगा कोई अपने कह देगा लो साग भाजी लो, कोई कह दिया तो अपन थोड़ी चिप जाएगा। अपन है अपन लेना है या और सुख साधन में तो आनंद आवे, उसको उसकी उपेक्षा करो, उसे उदासीन। अपने संत राजी होना नहीं है, अपने पहले से ही कहोगे अपना बहुत ध्यान लग जाए तो राजी होना ही नहीं है, ना नाराज होना है, ना उनकी अपेक्षा करनी है, ना उपेक्षा करनी है, अपने संबंध में जोड़ना है, तो ये सुख साधन सिद्ध हो जाएगा। आप साहब लेते रहोगे तो कई दिन लगेगा, तो जल्दी सिद्धि नहीं होगी। फिर इससे अधिक मिल जाए, इससे अधिक मिल जाए, ऐसा होगा तो कई दिन लग जाएगा, तो दिन लगने पर भी अंत में हो जाएगा। अंत में एक विलक्षणता स्वतः हो जाएगी, स्वाभाविक ही। पर सुख लेते रहो, जैसे पैसा कमा लिया खर्च करते रहो तो जमा नहीं होगा वो, तो इसमें जमा करना हो तो सुख लो मत, आओ भले आनंद आओ, कहीं कोई आओ ना आओ, आनंद आने से मतलब नहीं, नहाने से मतलब नहीं, खुशी से ही मतलब नहीं, दुख से ही मतलब नहीं, संचलता से मतलब नहीं, स्थिरता से मतलब नहीं, अपना कुछ मतलब ही नहीं है, ये उपेक्षा, उदासीन उदासीन उदासीन हो गुणे यो न विचार लेते गुणों से विचलित नहीं, उदासीन उदासीन उदासीन हो गतव्य संदेश आनंद आवे चाहे न आवे, शांति मिले चाहे न मिले, प्रसन्नता आवे चाहे न आवे, अपना कोई मतलब नहीं, प्रसन्नता आ जाता आ जाओ वो आ गई, वो भी एक हवा झोंको आ गई सुलभ, उसका कोई महत्व मत दो, उसमें विशेष राजी मत हो, राजी हो तो सुख संगेन बदनाती ज्ञान संगेन चानगा, सतोगुण ज्ञान की और सुख की आसक्ति से बांधता है तो सतोगुण में बन जाओगे। सात्विक सुख क्या है? आत्मबुद्धि प्रसाद, जब परमात्म विषय बुद्धि की प्रसन्नता से पैदा होता है वो सात्विक सुख होता है, तो परमात्म विषय बुद्धि से पैदा होने वाला सुख है वो हमारे काम का नहीं है, ये सात्विक है, अपने गुणातीत स्वरूप है अपना, उसको पैदा होना हमें सात्विक में रहना नहीं है, तो सात्विक सुख है उदासीन रहो, ना उसको बढ़िया समझो ना घटिया समझो, ना आ जाए समझो ना हट जाए, आने के हटने के दोनों की मत करो, आगे तो आ गया ना आ गया नहीं आ गया, आ जाएगा तो दूसरे मन करेगा अपने करें, तो नहीं आ जाएगा तो उकता जाओगे, तो क्या मतलब बने, अपने न आने से मतलब है न आने से मतलब है, तब वो चुप साधे होगा, अचिंत ध्यान होगा, एक मूक सत्संग हो गई, उसमें कोई लाभ नहीं दिखा आपको, कोई नहीं दिखा नहीं, ऐसा किया तो कोई लाभ तो नहीं हुआ, कोई विलक्षण तो आई ही नहीं, कोई विलक्षण थोड़ी भी पंख आ जाएंगे उड़ जाएंगे कैसे कैसे, कोई विशेषता अपने में नहीं दिखी, मन लग गया विशेषता नहीं आई, कोई विशेषता आप खरीदो ही मत, कुछ दिन करने के बाद एक चीज पैदा होगी, उसकी परवाह नहीं होने के बाद क्या होगी कि जो राग द्वेष होते हैं अनुकूल और प्रतिकूल होने में जो असर पड़ता है वो कम पड़ेगा, एक बल आ जाएगा आप में, निर्बल आदमी चल नहीं सकता, हर बलवान लोगों की बात लगती नहीं, जो उनके त्यागने में आपको शून्यता हो जाएगी, कामना का त्याग करे ना, जो उनके त्यागने में आपको शून्यता हो जाएगी, कामना का त्याग करे ना, कामना का त्याग शून्य नहीं करेगा, कामना है ही नहीं, कामना है ही नहीं, त्याग क्या करे, तो ये इनमें एक आपको बल मालूम देगा, शक्ति मालूम देगी, मन वो शक्ति कसौटी मत लगाना, शक्ति मिली तो नहीं मतलब मत मिलो, उपेक्षा करो, उदासीन रहो, उसमें भी उदासीन रहो, पर ये शक्ति जरूर आवेगी, अभी जैसा कामना तंग करती है ऐसा कामना तंग नहीं करेगी, वो मिटती रहेगी, मिटती मिटती सब मिट जाएगी, ये बात अच्छी ध्यान की। अब कामना के विषय में बात बताऊं, कामना करने से वस्तु मिलेगी ये बात है ही नहीं, अगर कामना से वस्तु मिल जाए तो लोभी आदमी धनवान हो ही जाएगा, कामना से नहीं मिलता, तो कामना से मिलता नहीं तो कामना करके क्यों अपनी इज्जत खोए, मिलने वाला बिना कामना भी मिलेगा या कामना से ही मिलेगा, बिल्कुल कामना मत करो मिलेगा, यदस्मदीयम नहीं तो तत्परेशम, हमारी बुद्धि कैसे हो जाएगी, हमारी चीज हमारे पास आने में आवेगी, वो तो जैसे बुखार हम चाहते नहीं और बुखार आ जाता है तो हमने ना तो बुखार की इच्छा करी ना बुखार वास्ते कोई उद्योग किया फिर भी बुखार आने वाला आ गया, ऐसे बुखार उतरना भी उतर जाएगा, ना इच्छा करनी है ना उद्योग करना है, ये तो आते जाने माने आगवा पाई लो अनित्या स्थित, इसलिए तो बेपरवाह करो, तो कामना हो गई तो घबराओ मत, कामना नहीं आया कामना हो गई घबराओ मत, घबराने से क्या होता है कि आपका बल क्षीण होता है, जो कामना में सहने की शक्ति है वो घबराने से सुख देने से वो शक्ति खर्च होती है, इस वजह से उसमें टिक सकोगे नहीं, सुख लो तो आप क्षति क्षण हो जाएगी, दुख ले हो तो क्षति क्षण हो जाएगी, न सुख लेना न दुख लेना है, भावना नहीं मिटी तो निर्जी, ये निष्काम भाव है, नीच मिटी ऐसी बात है, मिट गई तो ऐसी बात है, अपने से मतलब नहीं है, ना मैं कामना से मतलब, ना पदार्थ से मतलब, ना व्यक्ति से मतलब, ना वस्तु से मतलब, ना अवस्था से मतलब, किसी से किसी अपने कोई संबंध ही नहीं है। ये वृत्ति रहेगी तो उसमें स्थिति स्वतः हो जाएगी, कामना के त्याग की ताकत आ जाएगी। मनुष्य परीक्षा मत करना कि ताकत आई तो नहीं, जैसे मत देखना, ऐसे देखोगे तो ताकत नहीं आवेगी। बिना मांगे मिलती है चीजें, मांगने से नहीं मिलती है, इस वास्ते ये इच्छा मत रखो। आगे सो की बात ना आई तो बढ़िया सी आनंद की बात है, अपने क्या मतलब है उससे, नहीं होती स्थिर करती ना अर्थ ना करती नहीं। तो इस सुख साधन से इन विकारों के त्यागने की ताकत आती है, स्वतः निर्विकार रहेगा स्वाभाविक, और स्वाभाविक निर्विकार इसमें भी सुख नहीं लेना, निर्विकार अवस्था हो गया बड़ा अच्छा हो गया, वही फंस जाओगे, तो वो फंसा और चीज रहे, उसे राजी नहीं होना, क्या हो गया दाद, अरे स्वतः है इसमें क्या नई बात, क्या हो गई ऐसी स्थिति होगी तो क्या होगा, ये तो स्वतः है ही, उसको ना महत्व देना है ना उसका त्याग करना है, ना छोड़ना है ना लाना है, ना कायम रखना है ना मिटाना है, अपने उसे मतलब नहीं, जैसे पहले संकल्पों से मतलब नहीं है, आने जाने से मतलब नहीं है, ऐसे उस सुख से भी मतलब नहीं है, शांति मिलेगी जरूर मगर शांति से मतलब नहीं, हमारी शांति नहीं चाहिए, शांति त्याग से होती है, तो त्याग से उत्पन्न होने वाली शांति है वो पर नहीं चाहिए, तो उत्पन्न वाली शांति हो चाहे अशांति हो, ये फर्क क्या, शांति को अच्छी मानते हैं अशांति को बुरी मानते हैं, तो दोनों ही अच्छी बुरी दोनों ही त्याजी है, ना अच्छी चाहिए ना बुरी चाहिए अपना, ये हरदम बात बात रहे चलते फिरते भी हुई, कह रहे तो मिल गया तो क्या, न मिल गया तो क्या, कामना सिद्धि होगी तो क्या, असिद्धि होगी तो क्या, सिद्धि सिद्धि निर्विकार है, सिद्धि असिद्धि निर्विकार, समय सिद्ध हो असिद्ध हो, सिद्धि सिद्धि समभूत है, सिद्धि असिद्धि में अपने वैसे ही है, ये सिद्धि असिद्धि आने जाने वाली है, आगमा पाई नो अनित्या तान स्थिति शेष हो, सहलो सहलो मतलब अपने असर कोई नहीं है, अनुकूलता आ गई प्रतिकूलता आ गई आगे चली गई, उदासीन रहो ये हरदम रहो, कामना के त्याग का आग्रह मत रखो, कामना का त्याग हो जाए, अपना कामना आ गई तो क्या हो गया, अरे त्याग हो गया तो क्या हो गया, कामना मिट गई तो क्या हुआ, अरे कामना टिक गई तो क्या हुआ, कामना पैदा हो गई तो क्या हुआ, अपने में तो फर्क पड़ता नहीं, अपनी सत्ता में क्या फर्क पड़ता, अब बताओ आपका जो होनापन है आपकी सत्ता है होना पर भी उसमें क्या फर्क पड़ता है, कामना में वही सत्ता है, कामना नहीं हो तो वही सत्ता है, उसमें क्या फर्क पड़ता है बताओ, अपना जो होनापन है उसमें क्या फर्क पड़ता है, घर में बैठा है कुत्ता आ गया तो चला जाएगा आपसे, अभी कोई आ गया तो आ गया, चला गया तो चला गया, उसमें उदासीन तटस्थ रहना है, ये बहुत बढ़िया उपाय है, अगर रह सको, नहीं तो रह जाएगा, फिर भगवान ने मां करो भगवान से कह दो, पहले कह करके और उसमें स्थित हो जाओ, साकार उपासना करने वाले भगवान के चरणों में स्थित होकर वही पड़ जाए, फिर चरणों का भी चिंतन न करे, भगवान की कृपा है कि कृपा का हाथ है ये चिंतन न करे, है तो है नहीं है तो नहीं है, अपने मतलब नहीं है, अपने तो आगे चरण हो गया, अपने काम कुछ रहे ही नहीं, हमारे उस काम करना है ही नहीं, कुछ नहीं करना है, अगर ये हाथ लग जाए तो बहुत जल्दी स्थिति हो जाए, इसमें शंका करो कि विघ्न आता हो तो कोई शंका आती हो तो बोलो, शंका ही नहीं इसमें, जैसे पहले प्रश्न उठता है कि किसी आदमी ने गाली दी और मन में विचार आया तो चल जाते थे, तुम्हारे तो मन में कामना है पढ़ाई की, अगर नहीं तो गाली दी तो दुख क्यों होता, कामना है अब था नहीं, बात और बताऊं, पूछने से बात पैदा ज्यादा होती है, कामना है तो कहाँ है ये ढूंढो, ये मन बुद्धि में आप में नहीं है, तो मेरे में है ही नहीं, मेरे कामना हो गई, ये आपने पकड़ी है ही नहीं आपका कामना। कामना मन बुद्धि में है, मन बुद्धि अपने नहीं है, कहाँ है कामना। ये याद रखो कि जितने विकार आते हैं वो अंतःकरण में आते हैं, स्वरूप में विकार नहीं आता, कोई आता ही नहीं। तो अपने में तो अपना तो स्वरूप है, सत्ता रूप से अपना स्वरूप है, उस स्वरूप में कोई विकार है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, कोई विकार हो सकता ही नहीं। अब क्या कामना आ गई तो क्या हो गया, हम यहाँ बैठे हैं वहां पर बाद में कोई लड़ाई हो गई तो हमें क्या मतलब लड़ाई से, लड़ने वाले में अपना संबंध नहीं है, ऐसे कामना हमारे मन से बुद्धि से अपना संबंध नहीं है। ये तो प्रकृति का कार्य है, आप में है ही नहीं, आप प्रकृति से अतीत हो, अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा अयम अव्यय शरीरस्थ हो तो कौन थे, न करो थे न लिप्यते, करने में लिप्त उसमें भी अपनी लिप्तता है ही नहीं, अपने तो है जो कुछ है, ख्याल आएगी नहीं, यही बात ऐसी थी। आगे आगे आई कहां के मन बुद्धि में आई, अंतकरण में आई, हमारे पता ही नहीं। मैंने इसको कोई अभिमान कर ले तो मेरे नहीं है तो गुणागुण से बढ़ते थे, अगर भोगों को भोगने लग जाए वो बद्ध ज्ञानी हो जाता है, ब्रह्म राक्षस हो जाता है वो, इस मान ले सामने है ही नहीं। मान लेना नहीं, अनुभव करेगा अपने में कहाँ है, ये आने जाने वाली चीज अपनी नहीं होती, अपने तो रहने वाली चीज है, आने जाने चीज है ही नहीं, अपने संबंध नहीं आने जाने वाली चीज है। शांति आई तो शांति आने जाने वाली चीज है, हमारे कहा शांति, हमारे कहा ही नहीं। अब बोलो जो आप एक शंका बोलो, अब शंका बोलो जी। मन बुद्धि में जो विकार आते हैं, हाँ, ये स्वभावगत आते हैं, ये स्वभाव से आते हैं, पर स्वयं आप सुख के भोगी दुख के भोगी हो तो तब आते हैं, आप भोगता न बनो तो नहीं आएंगे, सुख दुख के भोगता बनो तो आते रहेंगे, सुख दुख के भोगता मत बनो, अभी नहीं क्यों आएंगे, आप सुखी हो जाते हो दुखी हो जाते हो तो आएंगे, ये आपने बुला लिया उनको अब तो आएंगे ही, ना सुखी हो और ना दुखी हो तो नहीं आएंगे। महाराज उच्चारण करते समय यदि प्रेम के भाव जाते हो स्वरूप में तो फिर क्या करें? हाँ जी, जब साधन में यदि प्रेम के भाव जागृत होते हैं अपने स्वरूप के प्रति, हाँ, तो उस समय में क्या उसकी भी उपेक्षा करेंगे? नहीं, उसकी उपेक्षा उपेक्षा नहीं करोगे तो भोग होगा, भोग होगा तो वहीं चिपक जाओगे, उनसे नहीं चढ़ोगे, हो गया अच्छी बात, नहीं होगा अच्छी बात, जो हो जाएगा तो आपका मन ललचाएगा, नहीं होगा तो दुखी हो जाओगे, आज तो ध्यान लगा ही नहीं, क्या करे संचलता रही, आज तो प्रीति लगी ही नहीं, उसे फंस जाओगे, अपने क्या मतलब वृत्ति लगे न लगे आवे न लावे, ये अगर समझ में आ जाए तो चुप साधन आ गया, समझ में अकल में आ गया ठीक। रूप है मैं तो भूख प्यास रखती नहीं, हाँ जी, रूप है मैं तो भूख प्यास रखती नहीं, भूख प्यास मिटाने का प्रयास करे या न करे, प्राणों का धर्म है, स्वरूप में तो भूख प्यास लगती नहीं, हाँ, अब वो भूख प्यास लगे तो प्रयास करेंगे नहीं करें, ये बात दूसरी है, मैं कौन से बात को तोलो जाए तो सोनो लौट जाए ईट, मेरी भी तो तोलना, अरे भाई सोना तोला जा रहा कहाँ बात नहीं है, ये ईट कहाँ लाग रही है इसमें, इस बिल्कुल फालतू बात है, ये विषय ही नहीं है, ये विषय दूजा है, आप प्रश्न पूछो अभी का विषय नहीं है ये। सब साधन में जिनको वेदांत के संस्कार है उनको श्रवण मनन निधिध्यासन आदि दिन में घंटा दो घंटा करने चाहिए नहीं करने चाहिए? कहे कबीर मैं कहता डरूं, मन गोरख कैसे से मैं क्या करूं, वे करते रहोगे तो आपकी जल्दी स्थिति नहीं होगी, पर तुम कैसे कहें, ये क्रिया में फंसे रहोगे बाबा, तत्व नहीं मिलेगा, आपके शौक है तो करते रहो, मना नहीं करता हूं मैं, आपके करने की शौक है, रुचि है, आपकी श्रद्धा है तो करते रहो, करते जाओ, निषेध भी नहीं करता मैं, पर ये बात कहता हूँ कि जो मैं कहता हूँ वो तत्व मिलने में देरी लगेगी, जल्दी नहीं मिलेगा। अलग विषय आप समझो, जैसे भी कहते भोजन चिंता करें नहीं, वो अलग प्रश्न, अलग प्रश्न करो, इसमें बताओ। जो साधन में नींद आने लगे तो क्या करें? पहले कह दिया महाराज जी, पहले यही बात कही। क्या कहे? वो कह रहे हैं शुभ साधन में नींद आ जाए तो क्या करें? तो मत नहीं करना, फिर कीर्तन करो, नाम जप करो, शुभ साधन के अधिकारी नहीं हो गए, इस बात से तकलीफ मत देखो, नींद आ जाएगी। साइकिल है वो दौड़ती तो तेजी से दौड़ जाएगी, मैं खड़ी नहीं रह सकेगी, गिर जाएगा, गिर जाएगी। ऐसे वृत्तियां काम करते रहो, पर खड़ी रहो तो गिर जाएगा, नींद आ जाएगी, का संकल्प हो जाएगा, कुछ न कुछ हो जाएगा। आप शरीर वो शुभ साधन नहीं हुआ, शुभ साधन वही नहीं, शरीर मैं मेरा, क्या आप लिख लो, प्रश्न पूछो, पीछे बताऊंगा, आज का वो तो आज ही बताने लग जाऊं, तो मैं तो कोई प्रश्न पूछो, बट ये प्रसंग ये मत छोड़ो, इस प्रसंग में गहरे उतर करके पूछो। दूसरी सम्मति मेरे क्यों लेगो, मैं मन में दर्शन करें नहीं करें, आपकी मर्जी करो, नहीं करो मत करो, मेरा कोई मतलब नहीं उससे। शास्त्रोक्त बात है, श्रवण मन में दर्शन करना शास्त्र की आज्ञा है, करो, निषेध कैसे करें? यहाँ अब कोई आज पूछे, अब नीचे उतरता हूँ बात में, दूसरी बात कहता हूँ, कोई आकर पूछेगा हम बद्रीनाथ जावे कि नहीं जावे, तो क्या कहे बताओ? क्यों कहते मत जाओ, बद्री जाओ, तो ये कहे आपकी जैसे प्रसन्नता वैसे करो, ये उत्तर देते हैं। नारो पूछे जो सत्संग से जो लाभ होगा वैसा से नहीं होगा, पर हम ऐसा कहें तो कहेंगे आप ही बादशाह भाई हमारे सामने आओ, जो लाभ होगा बद्रीनाथ लाभ, कैसा आदमी है ये, अपनी अपनी बात कहता है। सत्संग से जो लाभ होता है आगे क्या सुनाई नहीं दिया है? सत्संग से जो लाभ होता है वो बद्रीनाथ से नहीं होगा, क्रिया विशेष लाभ होगा, जो वास्तव में तात्विक बातों में गहरे उतरने से जो लाभ होगा वो लाभ फेरने से भटकने से कैसे होगा? परंतु ना कैसे गए आस्तिक बात है, हम तो खुद ही विचार करते हैं, मौका लगता है हम ही दर्शन करें, हम उसको ना कह सके। क्या कहते हैं? नहीं महाराज, मन का सत्संग, मन का सत्संग करें नहीं करें, क्या करो करो, नहीं क्यों करें? सत्संग तन से मन से भसन से धन से विद्या सब से सत्संग करो, जरूर करो। एक तो आप बात बताई, उसमें हार ना करने में हमारे बड़ी मुश्किल होती है, जो बात अब चल रही है उससे नीचे मत उतरो, वहां ही रहकर प्रश्न करो तो बढ़िया होगा चीज, नीचे उतरने से बड़ी चीज नहीं हो गई। दूसरे प्रश्न पूछो और समय में पूछो, अभी समय में ऐसी बात है कि देखो परमात्म तत्व परिपूर्ण है, स्वतः प्राप्त है सबको, सबको ही स्वतः प्राप्त है, वो स्वतः प्राप्त की प्राप्ति कैसे हो वो बात बताइए। कुछ नहीं लगता, प्राप्त की प्राप्ति में क्या जोर आता है, और संसार की निवृत्ति, निवृत्ति में क्या जोर आता है, संसार निवृत्त हो रहा है, प्राप्त प्राप्त है, और आप रहो प्राप्त और अप्राप्त में रहो, आप तटस्थ रहो, न प्राप्ति इच्छा करो न अप्राप्ति इच्छा करो, न संसार बैठो न परमात्मा बुलाओ, चुप रहो। इस साधन में कठिनता क्या आई समझने में आपने? इस साधन में कठिनता क्या है? कठिनता ये है कि शुभ साधन क्या है ये समझ में नहीं आती, ये बात कठिनता ये है मूल, और आप समझ गए तो कठिनता है ही नहीं, इस साधन में कठिनता नहीं है, साधन अपने अधिकार में आ गया कि नहीं आया है इसमें कठिनता है, आता नहीं है। वे कहते हैं साधन का श्रवण निदर्शन करें नहीं करें, कहां समझे, इस साधन को समझे नहीं, श्रवण मनन निधिशासन से अंतिम इसे अतीत अवस्था है, वो आ जाए श्रवण निर्देश क्यों करे, अकेले मधुमित शेर के मन पर्वतम ब्रजेत और खुणे में शायद मिल जाए तो पर्वत हो जावे। ये बात है तो करना जो आप करो नाम जप करो ये नितने मत छोड़ना। एक बात और कह दूं कि नितने में आप भजन करते हो जप करते हो माला जपते हो पाठ करते हो वो छोड़ना नहीं। इस साधन को करो छोड़ना नहीं। ऐसे श्रवण देश करो करो छोड़ना नहीं। आप पे अरुचि हो जाएगी आपकी वो ठीक होगा। फल लगा रहता है अपने काकड़ी कहते काकड़ी लगी रहती है तो कच्ची रहती है तोड़ो तो दोनों तरफ आंसू आवेगा अरे पकड़ अलग हो जाएगी तो इधर आवे ना उधर आवेगा। तो अभी कच्चा मामला है छोड़ोगे तो वो साधन आपको तंग करेगा आप उनको तंग करोगे दोनों तरफ आंसू आवेगा और पकड़ अलग हो जाएगा तो कोई आंसू नहीं। सब खेतरी काकड़ी देखी है आपने बड़ी बड़ी आप ही अलग हो जाती फिर उठा लो यार तोड़ोगे तो आंसू आवेगा। इस बार छोड़ो मत ना छोड़ो ना पकड़ो है जो रहने दो हो जाएगा पक जाएगा। आप भगवान में लगे रहो नीत भगवान की है जब ध्यान कीर्तन सत्संग करते रहो होते हो तो हो जाएगा होगा। ये तो साधन सुख साधन पूछा इस बार से बताया है। दूसरी बात आप लगे रहो हरिशन लागे रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जायी राम जिशन लागे रहो भाई नाम सब है कीर्तन है सत्संग है पदगान है कीर्तन ये करते रहो लगे ही रहो सब ठीक हो जाएगा समय पाकर। और दूसरो अभी अभी प्रसंग चल रहा है महाराज जी ने क्या प्रसंग अब शुभ साधन के विषय में मैंने पहले कहा था कि आप लिख लो याद कर लो तो इसे अपने कर ले तो अब वो समय है आप उस विषय में पूछो शुभ साधन के विषय में जो आपकी शंका होती हो कोई संदेह होता हो और कमी रहती हो वो पूछो। कोई जरूरत नहीं नाम जप करो कीर्तन करो आप हो जाएगा भगवान की कृपा हो जाएगा। नाम जप है कीर्तन में छोड़ो मत भगवान को संबंध बनाए रखो भगवान से ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा दूसरा है लेकिन कहते ठीक है माँ बाप अपने संतान के प्रति जो ये कामना रखती है कि संतान ऐसा करे वैसा करे ऐसे योग्य बने यूं बने तो ये कामना नहीं छूटती है क्या करना चाहिए। तो कामना करो ऐसे रस्ते में लगाओ ऐसे रस्ते में जहाँ लग सके वैसे लगाओ आपका उद्योग करो। बढ़िया बात यह है एक बहुत बढ़िया कि जो हमारा कहना नहीं मानता उसके साथ अपनापन छोड़ दो। अपनापन छोड़ने से सुधार होगा उकताना नहीं है। जहां आपकी ममता छूटेगी वो शुद्ध हो जाएगा। ममता उसको अशुद्ध करती है। ममता जिसमें करोगे आप भी अशुद्ध होगे और वो भी अशुद्ध होगा। हृदय से भगवान को सौंप दो कि महाराज थोड़ा थोड़ी आपको सौंप दिया बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ सोरे शुद्ध हो जाएंगे खुद भी भगवान के अर्पण के प्रसाद हो जाता है कि नहीं हरेक हाथ प्रसाद है सचे भगवान दे दो देर पर निर्जन हो जाओ अपने है ही नहीं। अब भगवान को दे दिया जैसे कन्या ब्याह दी अपने है ही नहीं अब परायोधन कन्या परायोधन अपने है ही नहीं। इस दृष्टि उसको छोड़ दो भगवान को दे दो चिंता छोड़ दो फिर मेरा पण मत रखो मेरा पण रखो तो भगवान का अर्पण नहीं होगा। अर्पण होगा तो आपके शांति मिलेगी उनका सुधार होगा। उनका सुधार होना हो इसकी परवाह मत करो कभी स्वामी जी का सुधार होगा हमारे तो हुआ ही नहीं तो नहीं नहीं सही अपने नहीं रखना अपने छोड़ दिया अपने छोड़ने पर सुधार हो तो क्या ना सुधार हो क्या अपने क्या मतलब है अपने सुधार से मतलब है ना सुधार से मतलब है। एक दिन बताया था ना टट्टी जाकर आ गए और टट्टी किसी काम आई कि नहीं आई गीली है सूखी है कैसी है क्या मतलब टट्टी फिर गया बोला तो टट्टी फिर गया ऐसे पदार्थ होंगे बेटा बड़ी टट्टी फिर गया अपने तो अब वो कैसा है कैसा है क्या मतलब टट्टी जाने पर क्या फर्क होता है, ऐसे फर्क हो गया टट्टी मौज हो जाएगी, कृष्ण होते बात है, और भगवान को दे दो, ये भगवान आप है, सोरा सोरी आपका है मना है। ये बात मैंने कही संपर्क तुझे दर दर दो, रुपया पैसा गहना कपड़ा साग फलसी अन्न गेहूं जो सना श्री और सागवाद जो कुछ किसी है सब तुझे दर दिया, सोरा सोरी कर भी दर दिया, सब तुझे दर दर कदम हमने भगवान के अर्पण कर दिया माना नाथ आप शंकर तो जैसे दूसरा संसार है उससे तो मुक्ति जोड़ी है, घनगरी मुक्ति है, थोड़ी बाकी रही है, अनंत पैसे उनसे 10,000, 20,000, 1,00,000, 2,00,000 में आपकी ममता है, और तो सब बैंकों में अनगिनत धन पड़ा है, आपको मतलब नहीं कोई ना पैसा ही हो, घर घना ही एक घर में आपकी ममता है, 5-7 आदमी में ममता है, तो संसार से आप मुक्ति तो घड़ी तो हुई हुई है, अब इतनी सी और कर दो, जैसे दूसरे घर जो ये घर है दूसरे समझ हुई है बरबर हो जाएगा, फिर उसी हो जाएगा कल्याण हो जाएगा अपना, अब वे कैसे हैं कैसे नहीं कैसे हुए कैसे हो गए परमात्मा, कामना पैदा नहीं होगी, कामना तो कमी होने से होती है ना, कमी है नहीं कामना कैसे होगी, तो कामना संसार के कारण से जो पूर्ति देखते हो वो कामना का कारण है, संसार की वस्तुओं को आदर देते हो, घटना को आदर देते हो, व्यक्ति को वस्तु को आदर देते हो तब कामना होती है, उनका आदर है ही नहीं हमारे में, हमारे तक पहुंचते ही नहीं, कोई गाली दे तो पहुंचते नहीं, कोई आदर करे तो आप तक पहुंचते नहीं, आप तक पहुंचते ही नहीं, क्या मतलब उसे आप जिसे छोड़ने के लिए बोल रहे हैं है? छोड़ करके चुप होने के लिए बोल रहे हैं हाँ? जिसको आप छोड़ने के लिए आज्ञा दे रहे हैं वही तो हमारा संसार है, उसी को आप छोड़ने के लिए, अब क्या करें, आपका है इसलिए छोड़ा था मैं, आपका नहीं है तो सुधर गई क्यों, आपने मान लिया अपना आपका है नहीं, मान लिया तो इसे फंस गए, देखो हमारे सत्संग करते हैं उनको हम मान लेंगे हमारे सत्संग है, और जगह चला जाए हमारे खलबली में से गई हमारा सत्संग चले गया, हमारे सत्संग है ही ना जाओ ऐसा जाओ क्या फर्क पड़ेगा, बताओ बताओ ये कृष्णराम जी हमारी बात सुनते हैं यार हमारे कुछ और चले जाए तो कहते देखो कृष्णराम जी कैसे आदमी समझदार आदमी हो गए तो ये तो समझदार नहीं है तू तो समझदार है तू खुश चले गए तो मैं तो कहता हूँ जहाँ अच्छी बात मिले वहां जाओ, मेरा तो मतलब तो अच्छी बात से है आपको वहां अच्छी मिलती है तो बिल्कुल जाओ प्रेरणा कर दूंगा मैं तो, अपने मतलब तो अच्छी बात है कल्याण से है और क्या मतलब है, अगर और जगह होता और से जाओ, खुली बात है हमारी तो बिल्कुल, ये चेला चेली करे उसे आप तो है कि मेरा चेला चला गया, हमारा चेला है ही नहीं पहले गया हुआ है अब क्या जाएगा, एक कहानी बात याद आ गई इस विशेष तो भाई उसमें खल खाली है और याद आ गई, एक पुरुष स्त्री पर गुस्सा किया कि तेरे को जूता से मारूंगा, तो मैं कहा उस दिन तेरे जूता हो जाए मेरे आनंद की बात है, मारो भले ही जूता तो आपके वैग घर में कुछ नहीं जूता ही नहीं पहनने के लिए, तो जूता हो जाए तो मैंने मारो भले जूता तो हो गया कम से इतनी बात ठीक हुई अच्छी हुई खड़ाऊ जूता की है ही कौन जूता से मारेंगे, मैं आनंद की बात मारे खुशी की बात है कम से कम जूती तो पैरने को मिल गई पहले भाई मारो तो है ही कौन कोई क्या क्या था गए जिसके है ही नहीं कुछ त्याग करे, हम कह रहे हम रात का त्याग कर दिया यहाँ पर रात का त्याग कर दिया, आपको पागल है पागल है राज है ही नहीं क्या त्याग कर दिया ग्रीस का त्याग कर दिया, ग्रीस हमारे हमारा है ही नहीं, त्याग उसी का होता है जो आपकी नहीं होती है, यार आपकी होती है उसका त्याग आप कर सकते नहीं, जिसका त्याग कर सकते वो आपका है ही नहीं, होगा ही नहीं, होगा ही हुआ नहीं, हो सकता ही नहीं, तो आपका है, उसे त्याग कर नहीं सकते, परमात्मा का त्याग आप कर नहीं सकते, वो आपका है, ये आपका है ही नहीं, कुरुपे हम है। तो त्याग उसी का होता है जो अपना नहीं होता है, प्राप्त उसी की होती है जो अपना होता है, जो पहले से ही अपना है। ये खास बात क्या मैं नहीं तो बहुत हो रही बात हुई, गीता जी की बात है सुनी हुई समझी हुई देता है। प्रसाद तो देखो राग द्वेष वियुक्त से होता है, राग द्वेष रहित होने से प्रसाद होता है। हाँ तो प्रसाद को हटाना नहीं है, मन राज्य नहीं होना है तो सातवें में फंस जाओगे, तो सातवें में फंस गए। उस आत्म प्रसाद जम जन्य सुख है, जन्य सुख नाशवान होता है, इस बात में राजी मत हो, ऊंचे उठ जाओगे, राजी हो तो हम जन जाओगे। एक अंत में एक हुए, पहले फर्क है। तो दुख संयोग वियोग में योग ये हुआ या परमात्मा समत्व में योग ये हुआ, दोनों का नतीजा एक ही होगा। जब संसार के संबंध से ही दुख होता है, संबंध छूट जाता दुख है ही नहीं, नींद में भूल जाते हैं दुख मिट जाता है, संबंध से ही दुख है, संसार दुख है संबंध से है। और लोग संबंध जोड़ते हैं, अधिक अधिक संग्रह करते हैं, या सुख के लिए या दुख होगा। एक से दुख से न पार, एक से दुख से यावदंत गच्छामि हम पार विवारणमस्य तावत् द्वितीयम् समुपस्थितमे सिद्धेश्वरतः बहुलीभवति। नारायण नारायण नारायण।